Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. A zespół ekspertów zdecyduje, jak chronić Puszczę Białowieską. Powoła go minister środowiska. 3 dni, 6 testów, dziś początek egzaminów gimnazjalnych. Nie żyje była pierwsza dama USA, Barbara Bush. O sposobie ochrony Puszczy Białowieskiej zdecyduje zespół ekspertów, zapowiada po wczorajszym wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu minister środowiska Henryk Kowalczyk. Trybunał uznał, że wycinka puszczy naruszyła unijne prawo, w tym dyrektywy siedliskową i ptasią, ale ponieważ harwestery zostały wycofane, kar nie będzie. Polska poniesie tylko koszty postępowania sądowego. W zapowiadanym przez ministra Kowalczyka zespole mają się znaleźć specjaliści leśnicy, specjaliści ochrony przyrody, ale też przedstawiciele środowisk ekologicznych. Na podstawie prac tego zespołu i dialogu z Komisją Europejską będzie decyzja, jaka będzie forma ochrony puszczy. No jest spór między dwiema metodami tej ochrony, czyli metodą całkowicie bierną, czyli przyglądaniu się wszystkiemu i patrzeniu na to, że przyroda sobie sama poradzi przez kilkaset lat. Taki pogląd prezentują organizacje ekologiczne, ale też Lasy Państwowe mówią, że trzeba chronić puszczę w sposób czynny, czyli prowadzić pełną gospodarkę leśną. Zapowiadał w radiowej jedynce minister Kowalczyk. Ekolodzy oceniają, że w ostatnim czasie puszcza bardzo ucierpiała. Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska. Pozostaje taka gorycz, że minister Szyszko nie słuchał nas ani innych organizacji społecznych. A Nowoczesna zapowiada złożenie projektu ustawy w sprawie tworzenia parków narodowych, poseł Marek Scholz. Będziemy chcieli, aby powoływano grupy robocze, które wspólnie w atmosferze konsensusu, dyskusji będą tworzyć plan powołania parku narodowego, który i lokalna społeczność, i wszyscy inni zaangażowani będą akceptowali. Nowoczesna zapowiada też projekt nowelizacji ustawy o lasach, który umożliwi zaskarżanie planów urządzania lasów przed sądami. Początek już za niespełna godzinę. Blisko 350 tysięcy uczniów z całego kraju rozpoczyna egzaminy gimnazjalne. Potrwają 3 dni, a na początek gimnazjaliści zmierzą się z zadaniami z wiedzy humanistycznej. Martyna Szymczakowska. Punktualnie o 9:00 gimnazjaliści dostaną arkusze z historii i wiedzy o społeczeństwie. Po godzinnym pisaniu przerwa, a o 11:00 rozpocznie się druga część dzisiejszego egzaminu – język polski. Tu tradycyjnie najwięcej emocji budzi dłuższa forma pisemna. Pewnie będzie rozprawka. Kamienie na szaniec mogą być. Albo Quo Vadis. Od wyników egzaminu wiele zależy. Ten egzamin będzie miał bardzo duże znaczenie w wyborze szkoły. Jeżeli pójdzie źle, to dostaniemy się do Szyszku. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przypomina, że gimnazjaliści mogą liczyć tylko na swoją wiedzę, bo o innej pomocy nie ma mowy. Słonika i misia na szczęście wziąć nie można. Nie można przede wszystkim wziąć telefonów komórkowych, ani innych urządzeń telekomunikacyjnych. Jutro gimnazjaliści zmierzą się z częścią matematyczno-przyrodniczą, a w piątek z zadaniami z języka obcego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Dzisiaj takie zapominarstwo kosztuje 100 zł, ale wkrótce nie będzie karane. Rząd zajął się zmianą przepisów, która pozwoli kierowcom na jazdę bez dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Wszystkie dane są i tak w systemie CEPiK 2.0. Dlatego nawet jeśli będziemy pożyczać komuś auto, to bez konieczności dawania dokumentów, mówi Karol Manys z Ministerstwa Cyfryzacji. Nawet jeżeli dzisiaj komuś pożyczamy samochód i on ma, dajmy na to, dowód rejestracyjny ze sobą, no to przecież nie musimy wozić dokumentu, który stwierdza, że tak, ja pożyczam temu konkretnemu drugiemu kierowcy ten samochód i pozwalam na to, żeby on tym samochodem jeździł. Tak to będzie wygodniej, tak? Nie muszę mieć dokumentów przy sobie konkretnie. No ale z drugiej strony no nie jest to w jakiś sposób komfortowe rozwiązanie, dlatego że właśnie z względem kradzieży, nie? Dla policji to moim zdaniem, czy będzie ten dowód, czy nie, to nie ma większego jakiegoś tam znaczenia. Romuald Hałas, szef Automobil Klubu Polski i ekspert do spraw telematyki monitorującej pojazdy. Policja ma możliwość sprawdzenia takiego samochodu po numerze VIN-owskim, tak? Czyli po numerze, nazwijmy to, nadwozia. Tutaj kluczowe jest to, żeby właściciel pojazdu jak najszybciej zgłosił, bo jeżeli zgłosi kradzież pojazdu, no to ta informacja będzie się znajdować w systemie CEPiK. A zmiany przepisów trafią teraz pod głosowanie parlamentu. Zmarła żona 41. i matka 43. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Barbara Bush, miała 92 lata. Marek Wałkuski. Barbara Bush podupadała na zdrowie od dłuższego czasu. W minioną niedzielę biuro byłego prezydenta George'a Busha seniora poinformowało, że po konsultacji z lekarzami zrezygnowała z dalszego leczenia i koncentruje się na łagodzeniu objawów. Wczoraj zmarła. Prezydent Donald Trump wraz z obecną pierwszą damą Melanią oświadczył, że Barbara Bush zostanie zapamiętana jako osoba oddana krajowi i rodzinie. Barack i Michelle Obamowie określili zmarłą pierwszą damę mianem filaru rodziny i osoby oddanej służbie publicznej. Bill i Hillary Clintonowie chwalili Barbarę Bush za niezachwiane wspieranie rodziny, przyjaciół i ojczyzny. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. 18 kwietnia 1926 roku Polacy usłyszeli taki dźwięk. I takie słowa popłynęły w eter. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480. No, wypowiedziała je wtedy Janina Sztompkówna i to był oficjalny początek Polskiego Radia. Radiowa Jedynka ma 92 lata. Gratulujemy. To był serwis Trójki. Zapraszam na sport, Adam Malec. Arka Gdynia finalistą piłkarskiego Pucharu Polski. Gdynianie będą więc mieli szansę powtórzyć sukces z zeszłego roku, kiedy na Stadionie Narodowym, ogrywając Lech Poznań, wywalczyli trofeum, zresztą drugi raz w historii. Wczoraj Arka pokonała 1-0 Koronę Kielce, a gola w 85. minucie strzelił Brazylijczyk z polskim paszportem, czyli Marcus Vinicius da Silva. Emocje po golu były ogromne. Nie pamiętam, bo film mi taki urwał, że jak bramkę strzeliłem, że nie wiedziałem nawet jak się cieszyć z tą bramką. Nie? Było mega ważne dla mnie, dla klubu i dla kibiców. Widziałem, że Damian Złożyń dostał drugą piłę. Czekałem, myślałem, że on do mnie od razu zagra, ale całe szczęście nie zagrał do mnie. Zagrał do Rubena, który pierwszy do mnie zagrał. Ja jeden krok może czekałem na piłkę, jeszcze kozowała i całe siła strzeliłem. Huknął, trafił i Arka odrobiła straty z pierwszego przegranego 1-2 meczu w Kielcach. Dzisiaj poznamy drugiego finalistę. O 20.30 Legia w Warszawie zagra z Górnikiem Zabrze. W pierwszym meczu było 1-1, a finał Pucharu Polski 2 maja na Stadionie Narodowym. 19 maja zostanie za to rozegrany z udziałem Bayernu Monachium finał Pucharu Niemiec. Bawarczycy po 2 golach Roberta Lewandowskiego pokonali 6-2 Bayer Leverkusen. Dziś w drugim półfinale Schalke zagra z Eintrachtem Frankfurt. Puchar Polski w piłce nożnej, a także ręcznej. Tu dzielą i rządzą szczypiorniści PGE Vive Kielce. Mistrz Polski wyeliminował w 2 meczu Górnik Zabrze i zagra w finale. Rywalem będzie Gwardia Opole lub Azoty Puławy. Spotkania tych drużyn dziś i w sobotę. Także w sobotę mecz numer 3, który zdecyduje o tym, kto zagra w finale o Mistrzostwo Polski Siatkarek. Jak na razie jest remis, 1-1. Pierwsze spotkanie półfinałowe wygrał Chemik Police, drugie wczoraj Grot Budowlani Łódź. Playoffy także za oceanem w koszykarskiej lidze NBA. W półfinale konferencji wschodniej Toronto Raptors pokonali 130-119 Washington Wizards i w serii do 7 zwycięstw prowadzą 2-0. Grał Marcin Gortat. Jak? O tym Jan Pachlowski. To był już trzeci mecz Polaka w tym sezonie, w którym nie zdobył nawet punktu. Poprzedni raz przytrafiło mu się to w styczniu w spotkaniu z Charlotte oraz miesiąc wcześniej w konfrontacji z Utah Jazz. Wcześniej przez 7 lat Marcin Gortat nie notował tak fatalnej pasy. Nasz koszykarz grał tylko przez 12 minut, w tym czasie zbudował 4 rzuty na kosz, do tego dołożył 3 zbiórki. Co ciekawe, Raptors pierwszy raz w historii klubu w playoffach w serii do 4 zwycięstw objęli prowadzenie 2-0. Teraz rywalizacja na 2 mecze przenosi się do Waszyngtonu. Kolejne spotkanie pomiędzy tymi zespołami zostanie rozegrane w piątek. Z Miami Jan Pachlowski. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, ale szybko zanikające. Dziś pogodnie, tylko na wschodzie może się chmurzyć, a na północnym wschodzie przelotnie popadać. Ciśnienie też spada. Temperatura od 15 stopni w Suwałkach i w Augustowie, 16 w Olsztynie i Zamościu, 17 w Trójmieście i Ustce, 18 w Warszawie i Rzeszowie, 19 w Łodzi, Toruniu i Krakowie, 20 w Katowicach, Gorzowie i Szklarskiej Porębia, najcieplej dziś w Szczecinie, 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement

Sometimes I'm a stranger to you. Sometimes you're a stranger to me. Sometimes, baby, all the time. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu, ze mną w studiu jest Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Przeczytałem dzisiaj rano taką ciekawą analizę na temat najbliższych wyborów samorządowych. Cała masa mapek, wykresów. Ten najciekawszy, najbardziej rzucający się w oczy to Polska podzielona na pół. Akurat gazeta podzieliła to na taki kolor, powiedzmy, nie wiem, czy on jest pomarańczowy, czy brązowy, czy jasnobrązowy z lewej strony, czyli pół Polski to Platforma, a drugie pół Polski niebieski i fioletowy to jest Prawo i Sprawiedliwość. W sobotę były dwie konwencje. Prawo i Sprawiedliwość, Mateusz Morawiecki przedstawił piątkę Morawieckiego, pakiet rozwiązań, które mają przyczynić się do zwycięstwa wyborczego, a Platforma ogłosiła, że będzie gonić PiS. Czy to nie jest za mało trochę? Nie, to jedno sprostowanie. My nie robiliśmy konwencji, więc ciężko to porównywać. My robiliśmy połączoną Radę Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, Rady Mazowieckie, które ogłosiły wspólny start w wyborach samorządowych na poziomie Mazowsza, na poziomie Rady Miasta, na poziomie wsparcia także w Warszawie tutaj wzajemnego, więc nie do końca można to porównywać. My program samorządowy ogłaszaliśmy w październiku zeszłego roku, taki kompleksowy dokument, duży dokument, gdzie powiedzieliśmy przede wszystkim jedną nadrzędną rzecz, a mianowicie chcemy więcej kompetencji w samorządzie, ale chcemy dać samorządom więcej pieniędzy. To jest kompletnie inna logika niż PiS proponuje, bo PiS mówi tak, wszystko centralnie, wszystko z dala od samorządów. Nie, my mówimy, to samorządowcy wiedzą najlepiej. Natomiast to zaczął pan redaktor od tej piątki Morawieckiego, no to PiS ewidentnie ucieka od swoich problemów. Tutaj to jest trochę tak, że mają problemy z nagrodami, z wiarygodnością, bo to jest w polityce najważniejsze, więc starają się... Ale może ucieka skutecznie, no bo to jest oczywiście tak, w przypadku każdego polityka jest trochę tak, że mniej chętnie mówi się o porażkach, a chętniej mówi się, prawda, o pewnych propozycjach. Oczywiście, ja nie wiem na ile skutecznie, bo ciężko mi sobie wyobrazić, że Polacy kupią ten program na takiej zasadzie, dostaniecie 300 zł na wyprawkę, ale zapomnijcie o 60 tysiącach, które pobierali nasi ministrowie, bo to już jest temat, który my wyprostujemy. No, nie do końca w to wierzę. Ja czekam oczywiście na szczegóły tego programu. Czekam ale na szczegóły. Panie pośle, sam pan zaczął te fragmenty tego wystąpienia Mateusza Morawieckiego. Czy na przykład pomysł tej wyprawki, 300 zł na jedno dziecko od momentu, kiedy się idzie do szkoły do 18 roku życia, to jest pańskim zdaniem pomysł zły, niedobry, czy należy go poprzeć? Przede wszystkim tak. Dofinansowanie do wyprawki już istnieje dzisiaj. To po pierwsze. Po drugie, ja mam wrażenie, że to jest taki kolejny pomysł z gatunku damy pieniądze i Polacy będą na nas głosowali. Ja jestem głębokim przeciwnikiem tego typu rozwiązania. Ja uważam, że państwo powinno tworzyć mechanizmy, w którym ludziom się żyje zamożniej, a nie rozdawać wprost pieniądze. Jeżeli chcemy, dlaczego akurat 300 zł, dlaczego, według jakich kryteriów, a może 500 zł, a może 600 zł. To jest, czyli krótko mówiąc, gdyby to od pana zależało, głosowałby pan przeciwko temu? Nie, ja nie znam zapisu, ja nie znam zapisów tej ustawy, tej propozycji. Wiem jedno, że nie chcę dyskutować nad pustymi hasłami, które mają odwracać uwagę. Bo dlaczego dzieciom daje się 300 zł, a ministrom daje się 60 tysięcy? To jest pytanie, panie redaktorze. Tylko to jest trochę demagogiczne pytanie. To jest w oczywisty sposób, czym innym jest pewnego rodzaju program skierowany do setek tysięcy ludzi, a czym innym jest kwestia nagród dla wysokich urzędników. Nie, panie redaktorze, to jest dokładnie to samo, bo mówimy o wiarygodności w polityce. Miało być skromniej, tak mówiła pani premier Szydło, państwo miało dzielić się zamożnością ze swoimi obywatelami. No okazało się, że najchętniej państwo podzieliło się zamożnością z ministrami PiS-u. Okay, mówimy o wiarygodności w polityce. Nie chcę już wracać do tej debaty na temat tych nagród. No faktem jest w każdym razie, że ministrowie z tych nagród mają zrezygnować, mają je oddać. Ministrowie i wiceministrowie. Mi chodzi o ten program i o pańską ocenę jego. Potem ta część programu, która mówi o tym, że kobiety, które mają czwórkę dzieci więcej, które nie pracowały, będą otrzymywały tę minimalną emeryturę. To jest dobry pomysł, niedobry, pańskim zdaniem? Ja nie wiem, dlaczego akurat zdecydowano się na tego typu rozwiązanie, bo ja uważam, że tego typu rozwiązania powinny były być uzależnione od sytuacji materialnej rodziny. Nie wiem, czy bardziej heroiczne jest wychowanie. Proszę wybaczyć, czwórki dzieci w rodzinie, która jest zamożna, czy na przykład dwójki dzieci przez samotną matkę. Znaczy, ja nie widzę w tym jakiejś całościowej wizji. Widzę taką prostą matematykę wyborczą. Bardziej nam się opłaca dać... Dobrze, obniżenie CIT-u z 15-9%. Ile firm skorzysta z tego? Mówi się, że tylko 5%, więc całkowicie pusty gest. Ale może to jest dobry krok... To jest trochę tak, jakby dzisiaj Mateusz Morawiecki wyszedł i powiedział tak. Dam darmowy bon na paliwo do elektrycznych samochodów, które już za 10 lat wyprodukujemy w Polsce. To jest po prostu nieprawdziwe. Jeżeli mówi się, że obniżamy CIT, to niech to będzie obniżka, która ułatwi większości przedsiębiorców działać, większości małych i średnich przedsiębiorców. Jeżeli daje się coś, co jest bardzo iluzoryczne, co ma pomagać 5%, a 95% przedsiębiorców zostawia na lodzie, to jest po prostu niesprawiedliwe. No to ja rozumiem, że właśnie pan poseł się powinien cieszyć, bo Mateusz Morawiecki przedstawił plan, który nie ma szansy zdobycia poparcia, nie może zdobyć poparcia wyborców, ponieważ dotyczy tylko malutkiej grupy, a większość pozostanie rozczarowana. Więc to jest, że tak powiem, dokładnie to, czego państwo poczekują. Tylko ja zdaję sobie sprawę z tego, że tak jak tutaj proszę wybaczyć, że wracam do tego, że ten plan nie jest, że ten plan ma bardzo konkretny cel polityczny, odwracanie uwagi od bieżących problemów. To nie jest tak, że Mateusz Morawiecki tym planem mówi: no zastanawiam się, jak pobudzić polską gospodarkę, zastanawiam się, jak stworzyć jakieś nowe programy. Ale Mateusz Morawiecki dokładnie tak mówi, że ten plan ma przyczynić się do pobudzenia polskiej gospodarki. Tam jest jeszcze jeden element, obniżka ZUS-u też dla tych najmniejszych firm. To jeszcze raz. To jeżeli ma pobudzić polską gospodarkę, to pan Mateusz Morawiecki uważa, że te 5% firm, małych i średnich firm, małych w tym przypadku, pobudzi polską gospodarkę? Nie, no ja uważam, że te 95 bardziej by pobudziło, jeżeli by dla nich była oferta. Ja dyskutuję po prostu z nieprawdziwymi zapowiedziami rządu, bo jeżeli mówimy obniżamy podatki, to obniżenie podatków to jest kwestia zwrócenia się do większości przedsiębiorców, a nie do mniejszości. Tutaj to bardziej wygląda na to, że chodzi o ten taki przysłowiowy pasek w telewizji publicznej albo w innej telewizji, żeby było napisane obniżamy podatki. A co się za tym kryje, już tak bardzo pana premiera Morawieckiego nie interesuje. No dobrze, ale to może to jest trochę tak, że państwo jako Platforma powinni przedstawić swój konkurencyjny program, o którym też by się mówiło na pasku w jednej lub w drugiej telewizji, zaproponować takie obniżki czy taki program, który przyczyni się do wzrostu podatku. Tak, zaczęliśmy od tego, że program samorządowy właśnie przedstawiliśmy. Program gospodarczy przedstawiono też, żeby skutecznie z tym programem dotrzeć, no to trzeba go przedstawić, a potem rok z Polakami rozmawiać. I my właśnie rozmawiamy, ale my bardzo mocno mówimy na przykład, niech Prawo i Sprawiedliwość dotrzyma obietnicę z kampanii wyborczej, niech uczyni program 500+ programem sprawiedliwym. Dlaczego z jednej strony słyszymy od PiS-u, że nie ma pieniędzy, aby wrócić do tego, żeby 500 zł było na każde dziecko, a z drugiej strony słyszymy, że są pomysły na nowe programy. No to jest trochę niespójne, przyznał pan, panie redaktorze. Ale panie pośle, a czy jest spójne to, że państwo z jednej strony krytykują program 500+, a potem domagają się jego rozszerzenia na każde dziecko? Nie, bo jest spójne to, że w kampanii wyborczej mówiliśmy, że są lepsze metody pobudzenia dzietności, wspierania rodzin. Nasz program nie uzyskał większości. Polacy zdecydowali, że program, który zaproponował PiS, czyli 500+ na każde dziecko, jest programem, który chcą. I my się godzimy z werdyktem wyborców. I teraz oczekujemy od PiS-u, że zrealizuje ten program. Na razie zrealizował go częściowo. Okej, rozumiemy, nie było pieniędzy. Słyszeliśmy, nie da się na każde dziecko. No to jeżeli nie dało się na początku kadencji, teraz przedstawia się nowe pomysły, to znaczy, że pieniądze są. To niech zrealizują to, co wcześniej obiecali, czyli na każde dziecko. W sobotę ogłosili państwo powołanie Koalicji Obywatelskiej. To jest połączenie Platformy i Nowoczesnej, która ma, jak rozumiem, wygrać wybory w sejmikach i w dużych miastach. Czy to jest trwała współpraca, czy to jest tylko w przypadku tej kampanii? Jak to wygląda? To chcielibyśmy, aby to była współpraca jak najtrwalsza. Oczywiście w polityce wie pan doskonale o tym, że nie planuje się niczego na 10 lat do przodu. A to nie jest taki proces pożerania Nowoczesnej, który państwo właśnie rozpoczęli? Nie, to raczej jest proces bardzo trwałej współpracy na wiele lat. My tutaj nikt nie myśli w kategoriach pożerania się, czy też ogrywania się. My zdajemy sobie sprawę, czego oczekują wyborcy. Od ponad 2 lat na każdym spotkaniu, a proszę mi wierzyć, my wiele tych spotkań odbywamy, pierwszy podstawowy pytanie do nas, do polityków Platformy i Nowoczesnej jest takie, kiedy się zjednoczycie, tylko zjednoczona opozycja ma szansę odsunąć PiS od władzy. No i wyciągamy rękę do tego, właśnie do wyborców. Oni tego od nas oczekują. W jakim dużym mieście państwo zamierzają poprzeć kandydata Nowoczesnej? Będziemy na ten temat rozmawiali, te rozmowy się cały czas toczą. Ja nie chcę wychodzić tutaj przed szereg w tym znaczeniu, że jestem szefem Platformy w Warszawie. Wiem, jak sytuacja wygląda w Warszawie. Nie jest dobrą metodą, aby politycy z Warszawy mówili, no nie wiem, w Gdańsku, w Białymstoku poprzyjcie kandydata Nowoczesnej. To muszą być decyzje, które zapadną lokalnie i będą zatwierdzone przez liderów partii, przez Grzegorza Schetynę, przez Katarzynę Lubnauer. A jeśli chodzi o Wrocław na przykład, spodziewa się pan, że tam Nowoczesna poprze kandydata Grzegorza Schetyny, Kazimierza Michała Ujazdowskiego? Uważam, że tak by było lepiej. Uważam, że powinniśmy... Ale na razie nie wygląda na to, żeby mógł Jeszcze chwilę mamy. Myślę, że im bliżej będzie wyborów, im więcej będzie pojawiać się sondaży robionych także przez wszystkie partie polityczne, tym będzie bardziej jasne, który z kandydatów ma największe szanse zwycięstwa. Wtedy każda partia musi trochę modyfikować swoją strategię. Jedno jest pewne. Tam, gdzie nam się nie uda wystawić wspólnych kandydatów w pierwszej turze, na pewno będziemy siebie nawzajem popierać w drugiej turze. Bo ja zdaję sobie sprawę, że nie w każdym miejscu będzie to możliwe. To są też jakieś tam zaszłości wewnętrzne, jakieś emocje, czy też przekonanie obu formacji, że mają najlepszych kandydatów. Ale w drugiej turze na pewno będziemy siebie wzajemnie popierać. Takim miernikiem sukcesu bądź braku sukcesu są wyniki wyborów do sejmików. Co pan uzna za sukces Platformy, jeśli chodzi o wynik do sejmików? Mówię o tym poparciu, które... W polityce zawsze idzie się, gra się o maksymalne stawki. O 100%, tak? Chciałbym, żebyśmy odtworzyli sytuację koalicyjną, szerokiej koalicji w większości sejmików. To uznam za sukces. No to nawet zaczęliśmy od tej mapki, którą pan redaktor tutaj, od artykułu, którą to jest taki, wracamy do takiego tradycyjnego, widzę w sondażach podziału zachodnia Polska, bardziej po stronie Zjednoczonej Opozycji, Platformy Obywatelskiej, Przynajmniej tak to wygląda na mapce. Tak to wygląda na mapce. Która jest jeszcze na parę miesięcy przed wyborami. I to by, jeżeli wychodzi tak z sondaża, wiele pokazuje, że tak wychodzi z sondaży, to proszę zwrócić uwagę, że to jest sytuacja analogiczna do roku 2014, to znaczy zachodnia Polska przy generalnie centroliberalna, po stronie Zjednoczonej Opozycji, centralna Polska z silnym wpływem PSL-u, a wschodnia Polska z silnym wpływem PiS-u, więc wydaje się, że sukcesem będzie utrzymanie władzy w większości sejmików wojewódzkich. Ostatnia rzecz, kwestia zatrzymania, aresztowania Stanisława Gawłowskiego. Państwo bardzo ostro się temu przeciwstawiają, twierdzą, że to jest przykład działalności politycznej. Tymczasem te zarzuty, które mu postawiono, są 3 zarzuty korupcyjne. Była decyzja sądu pozwalającego. Czy to nie jest aresztować? Czy to nie jest tak, że państwo próbują upolitycznić tę sprawę? Nie, to PiS robi wszystko, aby tę sprawę upolitycznić. Panie redaktorze, jeżeli z jednej strony broni się pana senatora Koguta, który także ma zarzuty, i tutaj PiS twardo stoi za senatorem Kogutem. PiS twardo nie stoi, przypomina listy Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński może pisać listy. Fakty są takie, że PiS, mając samodzielną większość w Senacie, obronił senatora Koguta. Z drugiej strony... Obronił, ale trudno powiedzieć, że twardo stoi w jego obronie. Liczą się fakty. A z drugiej strony jest tak. Odbieranie immunitetu pani posłance Gasiuk-Pihowicz, odbieranie immunitetu Ryszardowi Petru. Zgoda na aresztowanie Stanisława Gawłowskiego. Jakaś próba odgrzewania sprawy wobec Sławomira Neumanna. No, trudno nie widzieć tego, że jest to cały cykl operacji, która pisowska prokuratura prowadzi przeciwko opozycji. Czy tak jest, czy tak nie jest? O tym jeszcze będziemy... O tym będziemy dyskutowali. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Jaka malusia, jaka lekka, jak piórko. Teraz w sklepach Euro. Radka, lekka jak piórko. Do 50 rat 0%, bez żadnych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD. Samsung 55 cali. Smart za 51,98 miesięcznie. Laptop Dell, Intel Core i3. Dysk 1000 za 35,98 miesięcznie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła, czas na skrót wiadomości. Artur Ewartowski. Chcielibyśmy, żeby to była współpraca jak najtrwalsza, tak Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej mówi o Koalicji Obywatelskiej, czyli wspólnej inicjatywie z Nowoczesną. Pytany w Trójce, czy to proces pożerania mniejszej partii, odpowiedział, że nikt nie myśli w takich kategoriach. Kierwiński, odpowiadając na pokazaną w sobotę piątkę Morawieckiego, powiedział, że program samorządowy jego partia ogłaszała w październiku. Więcej kompetencji i pieniędzy dla samorządu to inna logika niż PiS proponuje, stwierdził. Mówiąc o 300 zł wyprawki, stwierdził, że to kolejny pomysł z gatunku damy pieniądze i Polacy będą na nas głosowali. Za niecałe pół godziny prawie 350 tysięcy uczniów gimnazjum napisze egzamin. Testy potrwają 3 dni. Dzisiaj zmierzą się z wiedzą z języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Jutro część matematyczna i przyrodnicza, a pojutrze język obcy. To przedostatnia tura egzaminu gimnazjalnego po wejściu w życie reformy edukacji. Wyniki będą znane w połowie czerwca. Zmarł Stanisław Likiernik, jeden z ostatnich żołnierzy KDWAK. Podczas okupacji brał udział w wielu akcjach przeciwko Niemcom, walczył w Powstaniu Warszawskim, był kawalerem Orderu Virtuti Militari. Likiernik zostanie pochowany w Panteonie Żołnierzy Polski Walczącej na warszawskich Powązkach. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Urzędnicy na szkolenia z konstytucji biznesu. Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj zapowiedział, że kilkuset urzędników już dzisiaj odbędzie pierwsze szkolenie. Zdajemy sobie też sprawę, że nawet najlepsze przepisy, żeby zafunkcjonowały tak, jak chciałby ustawodawca, one muszą być też później wykonywane zgodnie jakby nie tylko z literą, ale też właśnie z racją tych przepisów. Jeśli chodzi o literę prawa, to większość zmian w ramach konstytucji biznesu wejdzie w życie 30 kwietnia. Pakiet ustaw pozwoli m.in. zaoszczędzić na składkach ZUS czy zawiesić działanie firmy na dłużej niż 2 lata. Przyjęto też zasadę, że jeśli coś nie jest prawem zabronione, to jest dozwolone. 2,5 miliarda ton odpadów, tyle w 2014 roku wyprodukowała Unia Europejska. Choć w ostatniej dekadzie unijna średnia się poprawiła, Parlament Europejski zapowiada kolejne kroki. Stąd pomysł wprowadzenia do 2025 roku obowiązku ponownego przetwarzania ponad połowy odpadów. Polska, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, nie wypada źle na tle pozostałych krajów Europy. Poziom recyklingu w Polsce to 44%. 37% śmieci trafia na składowiska. Unijnym mistrzem recyklingu są Niemcy. 67% śmieci jest tam ponownie przetwarzanych. Na składowiska trafia 1%. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. W Polsce na surowce nie ma chętnych, pisze z kolei dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Naukowcy i eksperci apelują o szybkie i radykalne zmiany w przepisach. Chodzi o wdrożenie zasady zanieczyszczające płaci i rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Prawie 12 miliardów złotych, tyle przeznaczyły w zeszłym roku firmy na benefity dla pracowników, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, opierając się na badaniach Benefit Systems. Według opracowania ponad 3-krotnie zwiększyła się grupa firm, które wydają na motywację pracowników ponad 4 tysiące złotych rocznie na osobę. Karta sportowa, darmowe owoce czy nawet masaże w pracy stały się już standardem w branży IT, w której firmy prześcigają się w zachętach dla pracowników. Po 9:30 informator ekonomiczny i Arkadiusz Ekiert. Ranek miejscami mglisty, ale będą to mgły szybko zanikające. Dziś słonecznie, tylko na północnym wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby i umiarkowany w województwach wschodnich, nad morzem, a także w górach porywisty. 15 stopni w Suwałkach, 17 w Słupsku i Kołobrzegu, 19 w Łodzi, Grudziądzu i Krakowie, do 21 stopni w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci.

w naszej piosence dnia. Czytam od Państwa listy w sprawie Japonii, bo dzisiaj jesteśmy od samego rana. Jeszcze przed dziewiątą zajrzymy na chwilę do Tokio. Między listy od pana Pawła, który był 3 lata temu. Przydarzyła się w Japonii taka historia. Pokrótce opowiem. Wracając z jednej z wycieczek południowym pociągiem do Tokio, w tłumie ludzi usłyszałem charakterystyczne: dobrze, dobrze. Tłum ludzi, ale mimo wszystko zacząłem się rozglądać. Po chwili usłyszałem znowu dziewczęce: dobrze, dobrze. No tym razem już wiedziałem, kto mówił. Przede mną stała trójka młodych ludzi i byłem pewien, że to oni, więc zapytałem: o, widzę, że mówicie po polsku. No i proszę mi wierzyć, tak zdziwionych i zaskoczonych twarzy nigdy wcześniej ani później nie udało mi się zobaczyć. Okazało się, że są to studenci uniwersytetu, którzy dopiero co zaczęli swoje studia, a ich w ramach uczą się języka polskiego. Wtedy ten polski nie był najlepszy, teraz dwójka z nich przebywa w Polsce na studiach, a ich polski jest perfekcyjny. Gdyby można było pozdrowić Risę i Harukę. Mam nadzieję, że słuchają trójki. Dzień dobry. Moshi, moshi. Watashi wa Polando jadem, Polando korakumishita. Duomo arigato sayonara. I tenki desu ne? Wakarimasen. To moshi, moshi, jako że się mówi słucham i potem, że jestem z Polski i że dziękuję za uwagę i że dobrego dnia życzę. Do widzenia. Do widzenia, dobrego dnia. Moshi, moshi, dobrze, dobrze. 227 trójek. Gdyby Państwo jeszcze w tej sprawie, to zapraszamy serdecznie. Ranek Małpopolskiradio.pl, a także 71335. She likes me just To Phil Collins. Za 15 minut będzie 9, więc czas najwyższy na rozkład. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. To ja się rozłożę, jeśli pozwolisz. Phil Collins śpiewał Stu Studio, a w naszym studiu dziś o godzinie 19 w programie alternatywnym Agnieszki Szydłowskiej Flirtini. Zapraszamy. Flirtini zawiązało się między innymi dzięki współpracy dwóch dżentelmenów. Jedynak i Ment XXL, obaj na różne sposoby od ponad dekady odciskają swoje piętno na scenie hip-hopowej. Jedynak, czyli Jan Poremski, na przykład pomysłodawca kompilacji Niewidzialna Nerka, albo producent płyty O Co Chodzi. A Ment XXL, czyli Kamil Kraszewski, znany jako połowa duetu Razmentalizm. Obaj panowie pojawią się u nas w studiu, by opowiedzieć o czwartej części składanki Heartbreaks and Promises. A na płycie znalazły się piosenki wspólnie wykonane przez m.in. Bitaminę i Dawida Podsiadło, Klaudię Szafrańską i Duita, tego typa Mesa i Sonar, albo Rosali i DJ-a Torta. To chyba nieco starsze nagranie. Flirtin dziś po 19 w programie alternatywnym. Zapraszam w imieniu Agnieszki Szydłowskiej. A w następny weekend na rynku w Gorlicach odbędzie się czwarta edycja festiwalu Cztery Strony Karpat. Co się będzie działo w Gorlicach? No, można tylko oczyma wyobraźni sobie już to wszystko wymyślić. To dwudniowe wydarzenie, podczas którego artyści folkowi prezentują się na jednej scenie, wykonując wspólnie koncert muzyki etnicznej, typowej dla różnych części Karpat, a w tym roku festiwal ubiera kierunek bałkański, a obok tego wątku eksplorować będzie fuzję muzyki etnicznej z jazzem, elektroniką i literaturą. Przypomnę, 28 i 29 kwietnia to początek tego bardzo długiego weekendu. Gorlice staną się bramą, przez którą będzie można wyruszyć w cztery strony Karpat w poszukiwaniu nowych brzmień. Solidną dawkę muzyki folkowej zapewnią Legend of Kazimierz, zespół specjalizujący się głównie w tradycyjnej muzyce Żydów aszkenazyjskich i muzyce Bałkanów. Balkan Scream, siedmiosobowy kolektyw bałkański przeplatający jazz, folk i elektronikę. Touhaje, czyli Bieszczadcy Zbójnicy, to zespół czerpiący inspiracje z tradycji Bojków i Łemków oraz grup etnicznych dzisiejszej Ukrainy, który współpracował przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do serialu Watacha. No i Hajdamaki. Nie płacz, proszę cię. Tutaj razem z WW. Nie wylewaj łez, płaczem Boga dziś zasmucisz. No i to wszystko bardzo ładnie będzie brzmiało. No tak, ktoś jeszcze z Hajdamakami nie miał do czynienia, to też muszę uzupełnić. Ukraiński zespół folk-rockowy, który wraz z Andrzejem Stasiukiem nagrał wspólny album Mickiewicz, Stasiuk, Hajdamaki, a na gorlickim rynku odbędzie się pierwsze publiczne wykonanie utworów z tego albumu. Oprócz muzyki, festiwal Cztery Strony Karpat zaprasza także na warsztaty rękodzieła artystycznego. No i oczywiście co? Tańce, głównie tańce. Tańce z muzyką na żywo. Więcej informacji na stronie www.gck.gorlice.pl. 15 września już jesteśmy prawie pod jesienią. W warszawskiej progresji wystąpi berliński z kolei kolektyw DJ-sko-producencki Jazzanova. W dużej mierze to oni są odpowiedzialni za gorączkę, która na przełomie wieków ogarnęła cały świat na punkcie polskiego jazzu. A to dzięki opublikowanej przez należącą do nich wytwórnię Sonar Collective w kompilacji Jazz from Poland 1963-1975. A pod koniec czerwca ukaże się ich czwarta płyta długogrająca, zatytułowana The Pool. I to w związku z jej promocją zespół przyjeżdża do nas. Znamy już pierwszy utwór z wydawnictwa Rain Makes the River z gościnnym udziałem szkockiej wokalistki Rachel Sermani. To muzyczne rozkład jazdy i Krystian Hanke. Bardzo panu dziękuję, panie redaktorze. Zapraszam ponownie jutro dokładnie o tej samej porze. Pani Ania, pracuję z Japończykami, raz na jakiś czas jeżdżę tam służbowo, no i podczas jednego z takich wyjazdów odwiedziłam sklep, gdzie można było wszystko kupić ze 100 jenów, a tam z głośników leciała Anna Maria Jopek. To było ponad koniec trzeciego miesiąca pobytu. Łezka się wokół zakręciła. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat. Ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, a życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Pęknie. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, wreszcie świat. Ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz ty. Już nie chcę z nikim ścigać się, z siłą padam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Będę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, gapić się na dziury. Nie szkoda mi zmierzchów, poranków i nocy. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej. A życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. Życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Anna Maria Jopek, bardzo popularna przecież w Japonii, także wydająca płyty na ten rynek. 227 trójek. Dwa lata temu byliśmy z rodziną na zaproszenie naszej znajomej w Japonii i bardzo zachwycił nas ten kraj. Byliśmy w Tokio, później podróżowaliśmy bardziej na południe, do Hiroshimy, ale chciałbym też stanąć w obronie polskich kolei, bo największe opóźnienie kolejowe, jakie mieliśmy w życiu w naszych podróżach, było właśnie w Japonii. Co prawda była to kolej konwencjonalna, a nie szybki Shinkansen, ale odnotowaliśmy 5-godzinne opóźnienie pociągu w Japonii. Było to związane z huraganem, który nadciągał. Także takie wspomnienia z pięknego kraju polecam wszystkim, podróż do Japonii. Bardzo panu dziękujemy. To przenieśmy się jeszcze na chwilę do Tokio. Agnieszka Szwajger dziś od samego rana mówi państwu dzień dobry stamtąd właśnie. Chciałem przede wszystkim zapytać, co tam słychać u naszych znajomych, bo jesteś w holu hotelowym i tam się cały czas coś dzieje. Wszystko dobrze? Tak, tak. Wszystko w porządku, w Tokio przestało padać, niebo się przejaśnia. No właśnie przechodzi obok mnie wycieczka Brazylijczyków. Idą prawdopodobnie na obiad. Nie wiem, co będą jedli, ale na pewno będzie to ryż. Na pewno. A dzisiaj porozmawiamy jeszcze o samurajach, o cesarzu, o ceremonii parzenia herbaty. A to wszystko już niebawem, do południa. I w popołudniowym zapraszamy do trójki. Sayonara, mata, atodyne, czyli do widzenia, do usłyszenia. A, bardzo dziękujemy. Odpowiem za chwilę coś po japońsku, tylko sobie znajdę ten napis, który mam przeczytać. Katarzyna Borowiecka też się przygotowuje, bo spotkacie się w audycji do południa. Agnieszka Szwajger, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. No to jeszcze jeden głos w sprawie. Bardzo podoba mi się to, że w Japonii jest bardzo, bardzo duży szacunek do osób starszych. Do pieniądza, banknoty zawsze podaje się w dwóch rękach, kładzie na tacce. Poza tym, no, przepiękne uporządkowanie wszystkiego, także czystość w różnych miejscach publicznych, raczej na ulicach żadnych śmietników nie ma. Stacja, gdzie jest ładnie wyznaczone miejsce z wagonu, w którym miejscu zatrzyma się pociąg tak, żeby drzwi były w określonych pozycjach. W związku z tym ludzie ustawiają się już w określonych miejscach, kolejeczki równiutko. Jak pociąg przyjedzie, no to już wiadomo, że nikt nie biega, nie szuka drzwi, tylko wchodzą bezpośrednio do tych drzwi.